أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة طارق مکی سورة دے نازل شوے دے پس دے سورة بلدنا او دا ترتیب کی شپگ اتیائم دے و نزول کی شپگ درشم دے دی صورت کې الله تذکیر ور کوي او دلائل ذکر کوي د قیامت پراتلو بسم الله الرحمن الرحیم والسماء والطارق قسم دے پاسمان او پراتلون کی دشپے باندے طارق دشپے راتلون کی توئی وما ادراک ما الطارق او سشی پوہکو تالرا چس دے دشپے راتلون کے النجم الثاقب سطور دے پڑکی دن کے او دی تسوری تا توارق زکوی چی دے دشپی علی دیشی او دو رزی پوچشی ان کلو نفس نشت دے هر یو نفس لما علیها حافظن مگر پدے نفس بانی حفاظت کون کشتا چی اللہ دے او په دې نفس حفاظت کوونکی ملائک دي چې هغه د اعمال لیکي او د حفاظت کوي فلینظر الانسان مما خلق نو دې ګور انسان سوچ دیو کی د سشي نه پیدا کړي شوی نه خلق مما ان دافق پیدا کړي شوی د دوبو ټوپ وهن کنا یخرج جروزی من بین سلم و ترائب دمن دشانا و ترائب و داڑکو دسینینا انہو بیشکد اللہ علا رجحیعی پا دوبارہ پیدا کولو ددو لقادرن خامخا قدرت و طاقت لرن کنے الله د دې په دوباره پیدا کول قادر نه چې دې په دوباره پیدا کی انه بشک الله علا رجعه لقادر په دوباره پیدا کول د انسان باندې قادر دی یوم تبل السرائر پک مرض چې سرغن بشي پټ رازونا او دا بوپی جندیشی سرگن بشی فمالهو ننبید دی انسان دا پارا من قوت سو قوت دا نفس دا طرفنا ولا ناسور او نکسو کم دادی دا خارجنا من قوت فی نفسی ولا ناسور من خارجن نبید دا پارا قوت دا طرف دا نفس دا دنا ولا ناسر نبسو کم دادی وی د بار د طرفنا والسماء ذات الرجع قسم د پاسمان چې خاوند باران دی او الله د دې د طرفنا بارانونه په بندګانو راوړی ذات الرجع ذات المطور والارض یو قسم نه پزمکا ذات السودع چې خاوند د چودو دا او دین بوټي روزي انه چې بشک دا قران لقول فصل خامخاوینا د واضحا وما هو بالهزل او دا ټوکی ندی تاس غف شپو ټوکی ندی انهم بشکدا کافر یکیدون کیدن دای مکر کای مکر فریب کای فریب واکیدو کیدا او ز سزا ور کوم دوی ته کیدن سزا د مکر د دوی. یا الله ځان طرف ته کید منسوب کړي دي, نو د الله کید د الله د شان عالی سره ده او د مخلوق د مخلوق سره. فمهل الکافرین نو مهلت ورک کافر تا, امهلهم رویدا مهلت ورک دویت لگمودا, امهلهم رویدا مهلت ورک دویت لگمودا.